Kochanie, gdzie jest kawa? W pierwszej szafce na drugiej półce. A jak nie ma? To na Allegro mają. Wszystko na wyjątkowe święta? Mają! Już dziś zamów kawy i herbaty z gwarancją najniższej ceny. Szczegóły na gwarancja.allegro.pl. Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 12 listopada, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Maria Pomianowska, laureatką Nagrody Mediów Publicznych w kategorii muzyka. Ulicami Paryża przeszedł ponad 100-tysięczny marsz przeciwko antysemityzmowi. Będzie nowe połączenie kolejowe między czeską Pragą i Trójmiastem. Profesor Maria Pomianowska, multiinstrumentalistka, wokalistka i pedagog, została laureatką Nagrody Mediów Publicznych w kategorii muzyka. Nagrodę przyznało Polskie Radio. Radio Polskie wspiera mnie prawie od 40 lat. Moją działalność, twórczość, za co bardzo dziękuję. Rabindranath Tagore powiedział: muzyka zaczyna się tam, gdzie kończą się słowa, więc ja kończę słowa, jeszcze raz dziękując. Maria Pomianowska to kompozytorka grająca na sarangi, suce biłgorajskiej czy wiolonczeli. Z powodzeniem promuje polską muzykę za granicą, tworząc różnorodne międzykulturowe projekty, jak choćby Poland-Pakistan Sound from Two Continents. Współpracowała z takimi sławami jak Yo-Yo Ma czy Branford Marsalis. Laureaci Nagród Mediów Publicznych otrzymują statuetkę i nagrodę pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych. Ataki Hamasu na Izrael nie usprawiedliwiają zbiorowego wymierzania kar Palestyńczykom, powiedział sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, zwracając się do strony izraelskiej. Szef Organizacji Narodów Zjednoczonych dodał, że od czasu wybuchu konfliktu 7 października zginęło 101 osób z personelu ONZ. Ze Strefy Gazy do Egiptu ewakuowano dziś tymczasem około 500 cudzoziemców i osób posiadających podwójne obywatelstwo z 15 państw, a także kilku rannych Palestyńczyków. Potwierdziły to agencje AFP, źródła egipskie i palestyńskie. Wśród ewakuowanych przez przejście graniczne w Rafa było 18 Polaków. W Strefie Gazy wciąż pozostaje około 10 polskich obywateli. Ulicami Paryża przeszedł marsz przeciwko antysemityzmowi organizowany przez przewodniczących Senatu i Zgromadzenia Narodowego. To reakcja na rosnącą liczbę antysemickich incydentów po ataku Hamasu na Izrael na początku października. Według policji we francuskiej stolicy na ulicę wyszło 105 tysięcy ludzi. Z uczestnikami marszu rozmawiał korespondent Polskiego Radia w Paryżu Stefan Folzer. To ważne, żeby być tutaj i powiedzieć, że nie chcemy antysemityzmu, bo widzimy, że ostatnio jest bardzo dużo takich incydentów. Nie możemy zapominać o przeszłości i wrócić do sytuacji, która istniała kiedyś we Francji. Chcę poprzeć Republikę, bo kto zagraża Żydom, zagraża Republice. Dzisiaj Żydzi są zagrożeni, ludzie się boją, czujemy się bezpieczniej w Izraelu, mimo tego, co się tam dzieje. We Francji mamy do czynienia z tego typu zjawiskami, bo mamy niestety niekontrolowane imigrację. Partie rządzące krajem od lat odpowiadają za tę sytuację. A w ciągu ostatniego miesiąca we Francji odnotowano ponad 1200 antysemickich incydentów. To 3 razy więcej niż w całym ubiegłym roku. Z ranami twarzy i szyi trafił do szpitala 36-letni mieszkaniec Poznania, ranny na strzelnicy w Czaczu. Policja podała, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wiadomo, że do zdarzenia doszło po południu podczas turnieju odbywającego się na strzelnicy. Trwa ustalanie okoliczności, w wyniku których mężczyzna został ranny. Poszkodowany był przytomny w czasie transportowania go do szpitala. Donald Trump przedstawił główne punkty programu wyborczego w kampanii prezydenckiej przed przyszłorocznymi wyborami. Były prezydent USA zapowiedział m.in., że zakończy finansowanie Ukrainy i fundamentalnie zmieni NATO. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Donald Trump powiedział, że sprawę wojny na Ukrainie zakończy niemal natychmiast po wygranych wyborach, jeszcze przed zaprzysiężeniem na prezydenta. Zapowiedział też, że zwróci się do europejskich sojuszników, by zrefundowali Stanom Zjednoczonym środki na pomoc militarną dla Ukrainy. Były prezydent nie powiedział, czy będzie się domagał od Rosji wycofania z zajętych terytoriów Ukrainy. W 2018 roku podczas szczytu G7 Trump mówił jednak sojusznikom, że Krym należy do Rosji, ponieważ wszyscy mówią tam po rosyjsku. Podczas swoich wystąpień wyborczych Donald Trump chwali premiera Węgier Viktora Orbana i zapowiada, że fundamentalnie zrewiduje NATO oraz misję tej organizacji. Według jego byłych współpracowników podczas swojej prezydentury Trump był bliski ogłoszenia, że wycofuje Stany Zjednoczone z NATO. Były prezydent zapowiada również, że będzie wspierał Izrael w jego wojnie z Hamasem i pomoże mu zniszczyć tę organizację. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Pociągi będą jeździć regularnie między Pragą i Trójmiastem. 10-letnią umowę na obsługę linii czeskie Ministerstwo Transportu podpisało z Narodowym Przewoźnikiem Kolejowym. Pociąg ma kursować 4 razy dziennie od grudnia przyszłego roku. roku. Podróż z Pragi nad Bałtyk zajmie około 9 godzin. Według Pawła Trojana z połączenia z Polskiej Organizacji Turystycznej z połączenia skorzystają przede wszystkim mieszkańcy zachodniej części Czech. To będzie mała rewolucja. O ile się mieszka w Ostrawie czy na północy Moraw, to jest bardzo łatwo dojechać nad Bałtyk z Pragi, Liberca, z Hradec Králové. Trzeba jechać samochodem 8-9 godzin przez Poznań. Pociągami to jest w ogóle bardzo skomplikowane. Pasażerowie uzyskają też bezpośrednie połączenie kolejowe między Pragą i Wrocławiem, który znajdzie się na trasie pociągu jadącego nad morze. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Robert Grzędowski. Legia Warszawa gra z Lechem Poznań w ligowym klasyku w ramach 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Przy Łazienkowskiej jest Tomasz Kowalczyk. Rozpoczynamy 70. minutę gry przy Łazienkowskiej. Legia Lech, klasyk tylko z nazwy, bo sytuacji jak na lekarstwo i 0-0, ale teraz legioniści ruszyli pod bramkę Lecha. Pokazuje tutaj Tomasz Pekhardt, że był faulowany, ale nie ma mowy o rzucie karnym. Mało tych sytuacji. No, czekamy, czy jeszcze w tej drugiej połowie jakiś gol otworzy na ostatnie 20 minut ten mecz. Na razie się na to nie zanosi. Legia Lech wciąż 0-0. W zakończonych wcześniej niedzielnych meczach Ekstraklasy Stal Mielec wygrała z Górnikiem Zabrze 2-1, a Pogoń Szczecin zremisowała z Rakowem Częstochowa 1-1. Na boiskach najmocniejszych europejskich lig dziś także ciekawe mecze z historią. W derbach Rzymu Lazio podejmuje Romę do przerwy bez bramek. Derby także w Hiszpanii, konkretnie Gran Derby w Sewilii, Sevilla kontra Real Betis. Tu w 36 minucie 0-0. Festiwal goli za to w Premier League w prestiżowym starciu Chelsea-Londyn z Manchesterem City. W 73 minucie jest 3-3. A w Bundeslidze wygrywa i w tabeli prowadzi Bayer Leverkusen. Dziś podopieczni Ciabiego Alonso wygrali aż 4-0 z uczestnikiem Ligi Mistrzów Unionem Berlin. Bayer po 11 meczach pozostaje niepokonany w tym sezonie Bundesligi. Pokonani zeszli dziś za to z boiska szczypiorniści Industrii Kielce. Mistrzowie Polski przegrali mecz o trzecie miejsce w turnieju IHF Super Globe, uznawanym za klubowe mistrzostwa świata piłkarzy ręcznych. Drugi trener Industrii, Krzysztof Lijewski. Jeżeli grasz z Barceloną i nie wykorzystujesz sytuacji sam na sam, no to ciężko jest zamyśleć o końcowym sukcesie. Tak czapki z głów dla chłopaków, bo podeszli do tego meczu bardzo zmobilizowani. W finale IHF Super Globe zagrają w tym roku dwie niemieckie drużyny, Fechse Berlin i SC Magdeburg. A w nocy głównie na północy zanikające przelotne opady deszczu, w Bieszczadach początkowo słabe opady śniegu, na północnym zachodzie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Będzie od 0 stopni na Dolnym Śląsku do 5 nad morzem. Jutro zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, termometry pokażą od 6 stopni na północnym wschodzie i w centrum do 10 na zachodzie. Autopromocja. Trójka na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Energa Camera Image. Wywiady z gwiazdami światowego kina, recenzje głośnych i nagradzanych filmów pokazywanych po raz pierwszy w Polsce, najnowsze festiwalowe doniesienia. To wszystko na antenie Trójki do 18 listopada. Zapraszają Paweł Turski i Ryszard Jaźwiński. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów. Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa. Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Jako dietetyk na wątrobę zawsze

program Trzeci Polskiego Radia. Minut po godzinie 7:00. Spędzamy razem czas do godziny 20:00 w podrodze z Trójką. The Calling przed momentem. Gdyby państwo mieli informacje dla innych kierowców dotyczące utrudnień 2-2 i 7-3, przenieśmy się teraz na Warmię i Mazury. Tam jest Joanna Golan. Spowolnienia są teraz na S22 między Kolonią Budowo aż do węzła łączącego tę ekspresówkę z trasą krajową nr 54 oraz na trasie krajowej nr 58 od Jedwabna do Warchał. Niewielki korek widać na drodze powiatowej na wysokości miejscowości Nowica, to północny zachód regionu, a na wschodzie zatory tworzą się na drodze wojewódzkiej 656 w okolicach Berkowa. To droga biegnąca do Ełku. Problematyczne jak zawsze Szczytno, gdzie krzyżują się trzy trasy krajowej, tam również na przejazd trzeba poświęcić więcej czasu, zwłaszcza na przejazd ulicą 1 Maja, która jest fragmentem 58. Tworzą się tam korki. Wolniej jedziemy także 53 od Rozuk na południe przy granicy Mazur z Mazowszem. Poza tym nie widać większych problemów. Te były wcześniej, spowodowały je wypadki drogowe. Na drodze krajowej nr 59 w Rynie dachował samochód osobowy. Podobne zdarzenie było wcześniej na 63 w Kąpie między Giżyckiem i Orzeszem.

jezdni w stronę Warszawy. Trasa S7 między Płońskiem a Czosnowem trwa przebudowa drogi. W wielu miejscach należy liczyć się ze sporymi ograniczeniami. Zmieniono limity prędkości, zmieniono też ułożenie pasów ruchu, a w newralgicznych sytuacjach obowiązuje zmienna organizacja ruchu. Krajowa siódemka, kłopoty dla wracających do Warszawy. Korek w Dziekanowie Nowym, spowolnienia w Dziekanowie Leśnym i w Łomiankach. Oczywiście na jezdni w kierunku stolicy. Krajowa trasa numer 50 w Sobiekórsku dla obu kierunków. Korek. Na 185 kilometrze doszło do zderzenia dwóch aut osobowych. Trzy osoby zostały ranne. Droga została najpierw zablokowana. Teraz obowiązuje tam ruch w obu kierunkach, ale tylko jednym pasem. Korek także na 50 w innym miejscu w Słomczynie. Droga krajowa numer 92. Początek obwodnicy Sochaczewa. Jadąc od Warszawy i Błonia ruch mocno spowolniony, a kłopoty zaczynają się w Wójtówce i ciągną się po pierwsze rondo obwodnicy Sochaczewskiej. Droga wojewódzka 616 od Ciechanowa po Leśniewo Górne. Dość długi odcinek z ruchem spowolnionym. I jeszcze droga wojewódzka numer 801 między Sobieniami Kiełczewskimi a Wilgą. Sporo utrudnień w ruchu między Starym i Nowym Zambrzykowem. Ostrożności i życzliwości. To Mariusz Dąbrowski i drogi województwa mazowieckiego. 26,5 minuty po godzinie 7. 28 minut pozostało do godziny 20 w naszym studiu gości Janek Olejniczak, dziennikarz motoryzacyjny Viaplay. Dzień dobry, Janku. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dzień dobry. Nie wiadomo jaka pora. Latem byśmy sobie mówili dzień dobry jeszcze. Tak. Janku, włoska Formuła 4, komentowałeś te zawody. Cały sezon, prawie cały sezon należał do Polaka Kacpra Sztuki. Od razu miałeś takie poczucie, że to będzie sukces? To zaczynało się wszystko bardzo dobrze, bo podium już na samym początku obudziło w nas takie nadzieje i było to w zasadzie spełnieniem pewnych oczekiwań wobec Kacpra, bo wszyscy chcieliśmy, żeby on się pokazał z tej dobrej strony w tym roku, bo to był już jego trzeci sezon we włoskiej Formule 4, więc powinien przynajmniej stanąć na podium w mistrzostwach. Później było trochę ciężej, bo były awarie, były błędy ze strony zespołu i to mistrzostwo zdawało się, że gdzieś już zaczyna uciekać. To podium też stawało się zagrożone, ale pod koniec sezonu Kacper wykonał niesamowitą robotę, bo w trakcie ostatnich 10 wyścigów w 10 stawał na podium, z czego 8 wygrał, więc to naprawdę coś wielkiego. Czyli wnioski zostały wyciągnięte, bo to cały zespół pracuje tak naprawdę na sukces, albo być może tutaj te błędy także zostały naprawione. Myślę, że to jest najważniejsze, że zespół przede wszystkim też pracował razem z Kacprem nad tym, co poszło nie tak i że konsekwentnie razem zarówno zespół, mechanicy pracowali nad samochodem, jak i też sam Kacper pracował nad sobą i wiedział, co poprawić. I gdy tylko pojawiła się okazja, żeby stawać na podium, żeby wygrywać wyścigi, to ją wykorzystał i wygrał te mistrzostwa. Akademia Młodych Kierowców go przejęła. Program juniorski, to rozumiem, że szansa na rozwinięcie skrzydeł. No i to nie byle jaki, bo te skrzydła to są powiązane z tym programem juniorskim. W końcu to jest zespół mistrzowski Formuły 1 i faktycznie tego oficjalnego ogłoszenia jeszcze nie było. Dyrektor Alfa Tauri troszeczkę za szybko się ogłosił z tą informacją dziennikarzom polskim, ale możemy się spodziewać, że faktycznie to dojdzie do skutku i że Kacper będzie jeździł w tej akademii, co też oznacza, że będzie wspierany po prostu przez takich kierowców jak Max Verstappen, jak Sergio Perez, przez tak wielkie persony jak Helmut Marko czy Christian Horner, więc to jest śmietanka Formuły 1. Czyli ten talent już został zauważony. Zdecydowanie. Co z Formułą 3? Czy spodziewany jest udział? Tutaj też nie mamy jeszcze oficjalnych informacji. Na pewno są coraz lepsze nastroje. To mistrzostwo we włoskiej Formule 4 pozwoliło na zainteresowanie sobą sponsorów, no bo niestety bez pieniędzy w motorsporcie nie ma zbyt dużej przyszłości. Kacper na pewno zarówno tym, że zjawił się w akademii, że wygrał mistrzostwa, zainteresował sobą bardzo dużo osób. Udowodnił, że jest niesamowicie szybkim kierowcą, więc miejmy nadzieję, że do końca roku dostaniemy to upragnione potwierdzenie tego, że będzie jeździł w przyszłym roku w Formule 3, która jest tak naprawdę przedsionkiem Formuły 1, bo to są te same tory, ten sam czas, w którym są rozgrywane Grand Prix Formuły 1, więc Kacper będzie dosłownie w tej samej chwili z Lewisem Hamiltonem czy Maxem Verstappenem na torze i będzie w stanie troszeczkę się wgryźć już w to środowisko. No właśnie, Janek, to jest długa droga jeszcze przed F1. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby trafić do takiej ligi? Przede wszystkim najpierw trzeba zebrać ten budżet, żeby wystartować w przyszłym roku. Potem trzeba się pokazać z jak najlepszej strony i tutaj też nie możemy od Kacpra wymagać się zbyt wiele, bo trzeba pamiętać, że to jest bardzo duży przeskok. Ile ma lat? 17? Tak jest, więc tutaj naprawdę trzeba wykonać bardzo dużo pracy, żeby nauczyć się w ogóle jeździć tym samochodem. Wiem, że to brzmi dosyć prozaicznie, no bo tu F4, tu F3, przecież to jest tylko jedna cyferka i to żadna różnica, ale te samochody naprawdę bardzo się różnią. Są dużo szybsze samochody w Formule 3 i to nie jest łatwe, żeby się przesiąść w zaledwie kilka miesięcy i rywalizować z już doświadczonymi zawodnikami, ale na pewno to jest ten pierwszy krok, który Kacper wykonuje w kierunku Formuły 1. Jeżeli gwiazdy się dobrze poukładają, jeżeli budżet będzie cały czas i przede wszystkim jeżeli Kacper nadal będzie tak bardzo błyszczał talentem jak do tej pory, to możemy naprawdę zacząć gdzieś uruchamiać te nasze skryte już od dawna marzenia o Polaków w Formule 1. Talent to jedno, ale ciężka praca jeszcze i tej sporo przede wszystkim na pewno. No to trzymamy za Kacpra kciuki. Janek Olejniczak, dziennikarz motoryzacyjny Viaplay, był gościem Trójki. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one who walks up. Dziewiętnaście minut pozostało do godziny 20. Łączymy się teraz z Adamem Wosikiem, który monitoruje sytuację w województwie zachodniopomorskim. Dobry wieczór, Adamie. Dobry wieczór. Także częściowo w województwie lubuskim, bo tutaj mamy przejścia graniczne ze stroną niemiecką, które są no niestety problemem od ostatnich kilku tygodni, o tym przede wszystkim informujemy, ale chciałbym może trochę skupić się na tym, co mieliśmy na temat zdarzenia drogowego, które mieliśmy w Kostrzynie nad Odrą. To jest takie dość kłopotliwe miejsce dla kierowców, ponieważ są dwa mosty. Jeden most przez Dwartę, a drugi most przez Odrę. No i wystarczy, że jeden z tych mostów ma jakiś kłopot drogowy, no to wtedy wszystko tam z dużymi problemami stoi. No i właśnie, wypadek dość solidny, bo trzy osoby poszkodowane, dwa samochody osobowe zderzyły się właśnie w okolicach tego mostu nad Wartą. 4 godziny utrudnienia trwały na drodze krajowej numer 31. Kłopot dla kierowców ogromny, to tych, którzy jadą w stronę granicy niemieckiej, musieli uciekać na inne przejścia graniczne. A skoro jesteśmy przy Kostrzynie nad Odrą, to też taka pora w tej chwili dość uciążliwa, chociaż jeszcze 2 godziny temu tam mieliśmy 3-kilometrowy korek w kierunku Niemiec, a teraz tylko około kilometra, mówię tylko. To i tak duży problem, bo jak wiemy, strona niemiecka wprowadziła te kontrole. Gdzie jeszcze nieco utkniemy? Słubice, droga krajowa numer 29, kilometr, Świecko, no i tu jest duży problem, autostrada A2, 3 kilometry. Tydzień temu pamiętam, jak łączyliśmy się, ja informowałem około godziny 18 o 6-kilometrowym zatorze, także tutaj o tej porze jest tylko, w cudzysłowie oczywiście, tylko 3 kilometry, aby autostradą A2 w Świecku przedostać się na stronę niemiecką. Nie najgorzej także w Kołbaskowie, autostrada A6, tylko około kilometra, chociaż tutaj w ciągu dnia było łatwiej. Teraz pod wieczór nam się niestety trochę zakorkowało, ale przy okazji autostrada A6, przypominam, z drugiej strony jest niemiecka autostrada A11. No i tutaj problemy drogowe w kierunku Berlina. Dość popularna autostrada ze strony Szczecina w kierunku Berlina. I tutaj mamy kłopot między węzłem numer 11 i 12. Ponadkilometrowy zator spowodowany pracami drogowymi. Warunki jazdy w zachodnim Pomorzu Zachodnim, również na ziemi lubuskiej, dość przyzwoite. Nieco ponad 5-6 stopni, bezwiecznie, tych opadów prawie w ogóle nie widać. No i to, co najważniejsze, sporo liści niestety zalega nam na jezdni. Musimy uważać, nie rozpędźmy się zanadto, bo może być na tej śliskiej jezdni naprawdę niebezpiecznie. Tyle z Pomorza Zachodniego, tyle z ziemi lubuskiej. U nas jak na razie, poza tym jednym zdarzeniem drogowym w Kostrzynie nad Odrą, bezpiecznie. Adam Wosik zebrał te informacje. Bardzo dziękuję. Białego niedźwiedzia 2019 Spitsbergen. Widziałem na żywo Dylana i Stonesów 15 razy w swoim życiu, to wiem. Widziałem na żywo upadki, wzloty, kosmiczne kobiety i kozaków na schwał. Widziałem na żywo tak wielu idiotów, choć wolałbym ich nawet nie znać online. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcę. oczu, sukienek, kolory i róże ust. Widziałem na żywo oddechy twych szminek, muzykę obcasów i skóry głód. Poczułem na żywo zazdrość mej atak, napięcie godzin, samotność dat. Słyszałem na żywo poezję twych kłamstw, poczułem na żywo zapachów smak. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Coraz bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. T-Love i Kwiat Jabłoni w Trójce przed momentem, a teraz witamy się z Sebastianem Kwiatkowskim, który monitoruje sytuację drogową na Pomorzu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dość dobre informacje z pomorskich dróg. Ruch na nich umiarkowany albo wręcz niewielki. Dość powiedzieć, że obwodnica Trójmiasta nie korkuje się nawet w miejscu zwężeń węzła Gdańsk Południe, gdzie powstaje trasa metropolitalna. Natomiast uważać trzeba na ekspresową siódemkę od Gdańska w kierunku Elbląga i Warszawy. Tuż za mostem na Wiśle, na 28 kilometrze w miejscowości Dworek, płonął samochód osobowy. Było spore zadymienie, była blokada i korki. Teraz pozostaje zwężenie, no i dodać trzeba, że szczęśliwie nikt nie ucierpiał. Trasy łączące Kaszuby z Trójmiastem spokojne. Niewielkie spiętrzenie obserwujemy jak zwykle na autostradzie A1. Między 26 a 21 kilometrem do Gdańska, to okolice węzła Swarożyn na wysokości Malborka, trwa wymiana nawierzchni, a przejazd jest zwężony. Zresztą drogowcy niedawno ogłosili, że na liczącej już 17 lat trasie z Rusocina do Czerniewic, to koncesyjny odcinek, wiosną zacznie się kompleksowy remont nawierzchni. Będzie trwał do połowy 2028 roku, jedynie z przerwami zimowymi. To najnowsze informacje z Pomorza i Sebastian Kwiatkowski. Po drodze z Trójką, 12 minut pozostało do godziny 20. Don't you wanna go down? Spotkanie Lecha z Legią zakończyło się bezbramkowym remisem. Oczywiście 0-0. To takie informacje z Warszawy, a teraz przenosimy się do Małopolski. Kuba Hanak zbiera dla nas informacje z dróg właśnie tam, czyli na południu jest cieplej. Słyszymy się? Halo, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry wieczór. No niestety nie jest cieplej. Mało tego, na południu spadł śnieg. Gdzieś tam w obszarach górskich pobieliło już krajobrazy. I czy uwierzą państwo, czy nie, byli tacy kierowcy, którzy przyjechali do stolicy Tatry jeszcze na letnich oponach. Oni wzbudzali dzisiaj śmiech i politowanie u reszty ekipy, bo niestety były takie miejsca, gdzie ten śnieg lekko utrudnił życie. Ale wróćmy do konkretów. W tej chwili już jedzie się dobrze, aczkolwiek między godziną 16 a 19 na drogach małopolskiej było rzeczywiście bardzo, bardzo ciasno. W tej chwili już te drogi, delikatnie się mówiąc, odetkały i można spokojnie nimi jechać, z wyjątkiem jednej, z wyjątkiem autostrady A4, gdzie mniej więcej od targowiska do węzła Bieżanów jeszcze postoimy chwilę w korku, ale to już też tych samochodów jest coraz mniej. Policjanci z autostradówki mówią, że największe natężenie ruchu już za nami. Wszyscy ci kierowcy już przejechali w stronę Śląska i podążają dalej w stronę zachodniej Polski, więc z każdą minutą będzie po prostu lepiej. Obwodnica Krakowa bez większych problemów, bez wypadków, bez kolizji, to ważne. Zakopianka, tak jak mówię, też już bez żadnych problemów. Oczywiście jakieś delikatne utrudnienia w miejscu budowy nowej Zakopianki będą, ale to tak jak codziennie. Żadnych innych sytuacji nie ma. Północ Krakowa również już się rozładowała. 79 i 7 przy wyjeździe do Krakowa bez większych problemów. Przy Moście Dębnickim jak zwykle państwo postoją, ale to jeszcze postoją państwo przynajmniej przez miesiąc, dopóki nie skończy się remont. Okoliczne ulice też zamknięte, Zwierzyniecka, Kościuszki, pamiętajcie o tym. Reszta dróg bez większych problemów, bez wypadków, bez kolizji. Policjanci nie meldują żadnych utrudnień. Bramki w stronę Śląska też czyste, bramki w stronę Rzeszowa również bez większych problemów. Cóż, pozostaje mi życzyć jak zwykle tak szerokiej drogi. Tak. Aha, uważajcie państwo na mgły. Uważajcie państwo na mgły, bo mogą się dzisiaj w Małopolsce przydarzyć. Pozdrawiam serdecznie i szerokiej drogi. Kuba Hanak zebrał te informacje, bardzo dziękujemy. A my już też państwu mówimy do usłyszenia. Olga Szućko, Michał Kowarski, Piotr Firan. Słyszymy się my jutro o poranku. No tak, proszę zostać z trójką.